มีไปอ่านแล้วคิดสิเขาไม่ได้เอาไว้อ่านแล้วให้คิด ปรุงแต่ง ให้อ่านเฉยๆเขาไม่ให้อ่านแล้วคิด คือหนังสือไม่ได้บอกหลังเลยว่าจะหยุดยังไงเลย ที่จริงเป็นนะเพราะพยายามต้อนให้เราหยุดคิดเพราะอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้แต่เรากลับพยายามทำให้ได้แสดงว่ายังโดนต้อนไม่พออย่าไปทำนะเดี๋ยวจิตฟุ้งซ่านเอาโยมคนไหนจะส่งกันบ้านเชิญอ้าวว่ามาก็ใช่สินะดูไปสภาวะธรรมเกิดขึ้นมาบังคับไม่ได้ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วพอเราสักว่ารู้สักว่าเห็นเขาก็เกิดเขาก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูเกิดแล้วก็ดับไปแต่เขาจะดับหรือไม่ดับมันเรื่องของเขาเราไม่ได้ฝึกให้ดับนะเราฝึกให้รู้ตามที่เขาเป็นเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ไปอย่างไม่แทรกแซงคุณกบใจลอยแล้วคุณกบ ค่ะเด ี๋ ยวต ั้ งสติเลย นะทำให้สบายนะนะแต่ว่ามันตั้งโดยเราไม่ได้เจตนาหรอกแต่ว่าเมื่อไรสติเราไประลึกรู้สภาวะที่กำลังปรากฏได้จริงๆทันทีที่สติไประลึกรู้นะจิตจะเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุขเมื่อจิตมีความสุขจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตจะตั้งมั่นจิตจะเกิดปัญญาเห็นว่าสภาวะที่แปลปลอมทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่แปลปลอมเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะไม่เป็นไรนั่นแหละอย่างนั้นแหละดีแล้วนะถ้ายังเป็นอย่างนี้แสดงว่าเรายังทำสมาธิมาก่อนแล้วจิตมันจะตั้งเป็นผู้รู้ผู้ดูมีเป็นสองอันก็อย่างนั้นแหละถูกแล้วนะอย่าคิดเยอะนะดูไปดูต่อไปคิดมากยากนานนะทำมากง่ายจะตายอย่าไปคิดมากรู้สึกเอารู้สึกไปเรื่อยๆนะอะไรแปลปลอมเข้ามาในใจก็คอยรู้เรื่อยๆนะไม่อยากเห็นให้รู้ว่าไม่อยากไม่ใช่ไปรู้ว่ามีนิมิตไม่มีนิมิตที่ใจไปสร้างขึ้นมาหรือใจไปเห็นเนี่ยกับรูปที่ตามองเห็นก็มีค่าเท่ากันคือเป็นอารมณ์ของจิตเท่านั้นเองเมื่อจิตไปรู้อารมณ์ใดๆแล้วเนี่ยจิตมันเป็นยังไงหวั่นไหวยินดียินร้ายรู้ทันมันงั้นนิมิตเกิดขึ้นใจไม่ชอบรู้ว่าใจไม่ชอบไม่ต้องดูที่นิมิตนะดูที่จิตเหล่านี้จิตไม่ชอบหรือไม่อยากให้เกิดรู้ที่ไม่อยากเนี่ยเพราะงั้นมันจะเกิดหรือไม่เกิดนั้นไม่มีความหมายอะไรของจริงอะไรของแปลกปลอมใจอยากดูนิมิตรู้ว่าอยากดูนิมิต นี้ดีกว่านะให้ดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจของเราอย่ามัวแต่ดูของนอกนอกนิมิตเป็นของภายนอกทั้งของหลอกต้องการแผ่เพื่ออะไรเหรอตอนนี้สมมติว่าเราดูจิตใจของเราได้นะเอาตรงนี้ก่อนนะงานตรงนี้สำคัญกว่าทำตรงนี้ก่อนนะเพราะงั้นพอเราดูจิตใจเราแล้วพอสมควรแล้วเราจะเลิกแล้วอะไรอย่างนี้ก็ค่อยแผ่ใช่เราไม่ตั้งท่าเลยนะแท้จริงแล้วการดูจิตก็พูดไปอย่างนั้นเองอ่ะเราไม่ได้ดูจิตอะไรจริงจังหรอกเรารู้สึกตัวนะกายเคลื่อนไหวเราก็รู้จิตเคลื่อนไหวเราก็รู้นะงั้นถ้าเราจงใจไปดูอย่าไปจ้องไว้ก่อนเนี่ยพวกนักปฏิบัติจะพลาดคือพออยากจะดูเช่นอยากรู้กายพออยากรู้กายก็ไปนั่งจ้องรอดูว่าเมื่อไรอะไรจะเกิดในกายนี่ก็ผิดนะไปดักไว้ก่อนต้องตามรู้เอาร่างกายเคลื่อนไหวเมื่อกี้พยักหน้าทราบไหมเมื่อกี้นี่พยักหน้านึกออกไหมยังตั้งใจฟังต่ออยู่นะ คือบางทีบางคนนะแค่พยักหน้าหลวงพ่อบอกรู้ไหมพยักหน้าแล้วเขาตามระลึกได้ว่าเมื่อกี้พยักหน้านะเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาละของคุณมันยังไม่รู้สึกขึ้นมายังคิดไม่เลิกรู้สึกไหมใจเรายังตั้งใจฟังมากเลยรู้สึกไหมมันก็หนีไปคิดไม่เป็นไรต้องช้านะให้มันหลงไปก่อนแล้วค่อยรู้ว่าหลงแล้วอย่าไปดักไว้โดยเฉพาะการดูจิตเนี่ยจะเป็นการตามรู้จริงๆคำว่าจิตตานุปัสสนาเนี่ยคือปัสสนาคือการรู้อนุแปลว่าตามรู้จิตเช่นเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอโลภไปก่อนรู้ว่าโลภนะอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหม ม ัน ร ู ้สึกกลับไปกลับมา อะไรกลับไปกลับมาก ลับไปกลับมาก็คืออย่างเวลาหลวงพ่อพูดยอมก็คิดใช่ไหมคะพยายามคิดจิตก็มาอยู่ที่คิดพอหลวงพ่อบอกว่าพยักหน้ารู้ไหมพอเรารู้เนี่ยเราไม่ได้รู้ตอนที่เราพยักหน้าแต่ตอนนั้นเรากำลังคิดอยู ่ แต่ทีนี้พอนึกขึ้นมาได้เอ้ยตอนนั้นพยักหน้าแต่มันก็ผ่านไปแล้ว ไม่เป็นไร แต่ว่ามันอยู่ปัจจุบัน เสร็จแล้วมันจะขึ้นปัจจุบันใหม่เลยตรงที่เราไปคิดเนี่ยเราตกจากปัจจุบันละนะเพราะงั้นอย่างที่อาตมาแกล้งถามพยักหน้ารู้ไหมนะพอเราระลึกได้ปุ๊บมันจะขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันนะเพราะงั้นวิธีที่จะทำให้เกิดสติเนี่ยคือการตามรู้นะในสติปัฏฐานจึงเริ่มต้นด้วยคำว่าตามรู้ทั้งหมดเลยกายานุปัสสนาตามรู้กายเคลื่อนไหวรู้ว่าเคลื่อนไหวอันนี้ยังไม่ทำให้เกิดวิปัสสนานะนี่เป็นแค่ขั้นต้นทำให้เกิดสติเกิดความรู้สึกตัวนะให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือสัมมาสมาธิแต่หลังจากนั้นพอเราจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเราจะเจริญปัญญาคราวนี้รูปเนี่ยรู้ลงปัจจุบันแต่จิตเนี่ยยังเป็นการตามรู้เหมือนที่เคยตามรู้มานะเพราะจิตเนี่ยจะดูลงปัจจุบันไม่ได้นะอย่างตอนนี้สังเกตไหมฟังอาตมาพูดฟังไปคิดไป ถ้าเหลือฟังไปคิดไปก็สังเกตแต่บางทีฟังแล้วเราไม่ได้คิดก็คือจะได้ยินแต่เป็นเสียงเฉย ของคุณยังติดกำหนดอยู่นะยังไปกำหนดเสียงนะ แต่มันรู้ของมันเองเราไม่ได้ไปคิดกำหนด คือเรากำหนดมาจนชินนะพอกำหนดปุ๊บมันจะอยู่ตรงนี้เลยได้ยินแต่เสียงนะแท้จริงแล้วการที่จะเจริญอายตนะบัพพะในสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาเนี่ยไม่ได้หยุดลงแค่เสียงกระทบหูนะท่านบอกว่าเมื่อหูได้ยินเสียงเนี่ยความยินดียินร้ายหรือสังโยชน์ใดๆเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันงั้นแต่ถ้าเราไปตัดตรงหูปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้แล้วนะเราไปบล็อกมันละ วิธีสมมติว่าถ้าเราสามารถดูได้ทั้งกายเวทนาจิต ได้ มันจิตไปอยู่ตรงไหนก็ดูตรงนั้น ใช่คือจริงๆแล้วก็คือถ้า ้าง่ายที่สุดเลยนะก็คือมีสติอยู่ตลอดเวลานะมีสติทุกอิริยาบถมีสติทุกๆเวทนาที่เกิดนะ แล้ววิธีสุดที่มันมั่นคงเนี่ยต้องจับอะไรนะคะ ไม่จับ ไม่จับเลย ดูไปเรื่อยๆนะถามว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดเรียนอภิธรรมไหมเหตุใกล้ให้สติเกิดคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นนะไม่ใช่เกิดจากบังคับให้เกิดงั้นพวกเรานักปฏิบัติจะพลาดอย่างร้ายแรงเลยเราพยายามบังคับสติให้เกิดนะหรือพยายามบังคับไม่ให้ตัวเองเผลอบางคนเดินจงกรมพยายามกระแทกแรงๆจะไม่ให้เผลอนี่ทำด้วยโลภะนะงั้นในขณะนั้นขาดสติแน่นอนเลยเพราะจิตมีโลภะนี่วิธีทำยังไงให้สติเกิดหัดรู้สภาวะเนืองๆหัดรู้กายเนืองๆเรียกกายานุปัสสนารู้จิตเนืองๆเรียกจิตตานุปัสสนาหัดรู้เนืองๆหมายถึงว่าเขาเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปแกล้งทำขึ้นมานะเช่นท่านสอนอย่างนี้นะพุทธเจ้าท่านใช้เวดดิ้งอย่างนี้เลยบอกว่าภิกษุทั้งหลายนะให้เธอมีความรู้สึกตัวนะเริ่มต้นรู้สึกตัวนะคืออย่าใจลอยไปกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นให้รู้นะไม่ใช่ให้เพ่งนะของเราเนี่ยเริ่มต้นไม่ค่อยรู้สึกตัวใจลอยนะพอนึกอยากปฏิบัติก็นั่งจ้องเลยนั่งเฝ้านั่งเพ่งนั่งกำหนดสติไม่ได้แปลว่ากำหนดนะรุ่นหลังๆเนี่ยเราไปแปลสติว่ากำหนดซึ่งพระไตรปิฎกไม่ได้แปลอย่างนั้นสติคือความระลึกได้นะ คือความรู้สึกตัวใช่ไหมหมายถึงว่าพอเรารู้สึกตัว คือในขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยองค์ธรรมฝ่ายกุศลจำนวนมากเกิดขึ้นไม่ใช่มีแต่ตัวสติหรอกนะอย่างความรู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไปนี่ก็คือตัวสัมมาสมาธินะการที่สติอะไรแปลกปลอมเข้าทางกายทางใจสติระลึกได้โดยไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจไม่ได้อยากจะดูแต่มันระลึกได้เองเนี่ยคือสติตัวจริงนะแต่สติที่จงใจไปดูอันนี้เจือด้วยโลภะไม่ใช่สติหรอกหนีไปคิดทราบไหม ทราบ แต่หนีไปคิดแวบให้รู้ทันว่าหนีไปคิดให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วต้องไม่ทัน เมื่อกี้ไม่ทัน ต้องไม่ทันนะต้องไม่ทันนะหมายถึงเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอ เป็นความคิดปั๊บเนี่ยมันก็คือเข้าไปอยู่ใน ในบัญญัติแล้ว นะคะไปอยู่ในบัญญัติแล้วแต่ว่าพอมันปุ๊บเรารู้แล้วเราก็กลับมาอ ย่าดึงคืนมานะจ ะ มาเทียบให้ฟังตรงที่จิตเผลอไปคิดเนี่ยจิตเป็นอกุศลนะประเภทมีโมหะอุทัจจะฟุ้งซ่านหนีไปคิดรู้เรื่องที่คิดจิตเป็นอกุศลขนาดนั้นขณะจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ไปคิดตัวเนี้ยเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วนะถัดจากนั้นอกุศลตัวใหม่จะรับช่วงอีกนะพวกหนึ่งคร่ำครวญถึงอดีตโอ้แย่จังเลยเผลอไปตั้งนานละมีพวกนี้คร่ำครวญไปอีกพวกหนึ่งห่วงอนาคตว่าทำไงเราจะไม่เผลออีกก็พยายามดึงเอาไว้เนี่ยเกิดอกุศลใหม่แล้วนะโลภะเกิดดึงเอาใหม่ละแล้วรู้ลงปัจจุบันทีละขณะทีละขณะนะปัจจุบันสันตติดูจิตอ่ะต่อกับปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเป๊ะๆนะเห็นไหมตอนที่ไหว้เนี่ยลืมกายลืมใจเนี่ยรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นะสภาวะจิตตะกี้เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะตรงนี้เป็นจิตที่คิดแล้วรู้สึกไหมขณะแวบเดียวนั้นน่ะที่ว่าขึ้นมาด้วยคณิกะสมาธิชั่วขณะเท่านั้นเองนะงั้นจิตดวงนี้ในโลกนี้แทบไม่มีเลยงั้นสติของเราไม่ค่อยมีในโลกนี้มีแต่อกุศลจิตกุศลไม่ค่อยมีเกิดน้อยที่สุดนะแค่เกิดก็เกิดแค่โลกียกุศลธรรมดามีสติธรรมดาไม่ใช่สัมมาสติสติธรรมดากับสัมมาสติไม่เหมือนกันสติธรรมดาเนี่ยระลึกถึงอารมณ์ฝ่ายกุศลสัมมาสติระลึกรู้รูปนามถ้าสัมมาเมื่อไหร่นะจะลงที่รูปนามหมดเลยสัมมาสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์รูปนามสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาก็คือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปของนาม ก็อย่างสมมติว่าถ้าเราเคลื่อนมือไปอย่างนี้เนี่ยเรารู้อาการนี ่ต้องระวังนิดนึงการเคลื่อนมือนะบางทีเราตรึงความรู้สึกไว้คุณลองเคลื่อนสิเนี่ยรู้สึกไหมใจทื่อๆรู้สึกไหม มันรู้ไปกับมือ เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมทำไมใจทื่อถ้าเรียนอภิธรรมแล้วรู้เลยจิตที่ทื่อๆนั้นอกุศลจิตทำไมมือเคลื่อนไหวเรารู้อยู่แท้ๆแล้วจิตกลายเป็นอกุศลขึ้นมาได้จิตไม่หนัก จิตไม่ไปอยู่ตรงนี้ไหมคะจิตมัน นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าขาดสติแล้วเนี่ยคือการเพ่งมือ นะ แต่เราทำโดยที่เราไม่ได้ไปเพ่งแต่มันรู้สึก ไม่ใช่เพราะว่าเราเคยฝึกเพ่งมาจนชินนะเพราะงั้นพอขยับปุ๊บเราก็เพ่งเลยมันไม่มีคำว่าสักว่ารู้สักว่ารู้นะมันจะเห็นเลยธรรมชาติรู้อยู่นี่นะไอ้ที่ไหวมันอยู่นี่แต่นี่เราไปรวมกันรู้สึกไหมไปรวมเป็นหนึ่งเดียวนี่คือการเพ่งนี่ค่อยๆเรียนตัวสภาวะนะถ้าเรียนสภาวะได้แล้วเดี๋ยวก็ภาวนาเป็นสิ่งที่ผิดในการทำวิปัสสนามีสองอันอันหนึ่งคือการเพ่งรู้จักเพ่งแล้วใช่ไหมจิตมันจะเคลื่อนไปแช่อยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่มีแยกรูปแยกนามอะไรทั้งสิ้นเลยเหลือแต่รูปอันเดียวแล้วแยกรูปแยกนามไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้อยู่แล้วอันที่สองที่ผิดนะก็คือเผลอไปหลงไปขาดสติอย่างขณะนี้เผลอไปคิดแล้วลืมกายลืมใจรู้สึกไหมจิตตกจากอารมณ์ปัจจุบันแล้วเนี่ยตกอีกแล้วรู้สึกไหมนะเพราะงั้นมีสองอันนะที่จะทำให้เราทำวิปัสสนาไม่ได้อันหนึ่งคือหลงไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดคือหลงไปทางทวารทั้งหกนั่นเองการที่หลงไปเพราะอะไรเพราะจิตอยากได้อารมณ์จิตอยากได้อารมณ์นี่เรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคเที่ยวไปแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจก็ลืมกายลืมใจตัวเองงั้นเมื่อไรจิตของเราหลงไปหาอารมณ์ต่างๆนะกระทั่งความคิดอยากคิดอยากรู้เรื่องหนีไปคิดรู้เรื่องที่คิดเนี่ยลืมกายลืมใจเนี่ยจิตตกไปในฝ่ายอกุศลตกไปฝ่ายกามสุขัลลิกานุโยคแต่ถ้าเราบังคับปุ๊บเราเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้นี่คือการควบคุมกายควบคุมใจของตัวเองเรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยคเพราะฉะนั้นจิตจะสุดตรงสองข้างสังเกตดูทันทีที่เพ่งจะเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวนะไม่มีแยกรูปแยกนามแต่ถ้าสักว่ารู้เนี่ยจะแยกรูปแยกนามอัตโนมัติอย่างตอนนี้หนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมเหลืออันเดียวนะเหลืออันเดียวหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมรู้จักหรือยังยากมากนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวนะคนทั่วโลกเลยสัตว์ทั้งโลกเลยเคยชินแต่จะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้ส่วนพวกปฏิบัติหลงอีกชนิดหนึ่งหลงเพ่งไว้หลงประคองไว้หลงกำหนดไว้หลงใจจ้องเอาไว้จิตใจก็ไหลลงไปรวมอยู่ในอารมณ์ไปทื่อๆอยู่ในอารมณ์อันเดียวถ้าทื่อได้ที่ก็ได้ความสงบขึ้นมาทื่อไม่ได้ที่นะก็ลำบากอึดอัด ใ ส่ตามรู้เช่นเราคิดถึงเรื่องนี้ใจกังวลรู้ว่ากังวลนะคนทั่วๆไปคิดถึงเรื่องนี้รู้เรื่องที่คิดของเรานักปฏิบัติเกินเท่าหน่อยเดียวไปคิดเรื่องนี้ใจมันกังวลรู้ว่ากังวลนะ ทีนี้การตามรับรู้กับความคิดนี่คือต้อง มันคนละอันกันในขณะที่เราไปคิดเรารู้อารมณ์คือรู้ความคิดจิตเนี่ยมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อจิตไปรู้เรื่องที่คิดซะแล้วเนี่ยจิตจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นทันทีที่จิตไปอยู่ในโลกของความคิดเราจะตกจากการรู้กายรู้ใจพลาดไปจากอารมณ์ปรมัตถ์แล้วทำวิปัสสนาไม่ได้แล้วหลวงปู่ดูลย์หนึ่งสอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยท่านไม่ได้พูดปริศนานะพูดตรงๆเลยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้คือไม่รู้กายไม่รู้ใจรู้แต่เรื่องที่คิด แต่พอเวลาที่เราคิดเรารู้ใช่ไหมคะเราก็แปลออกมาว่ามันเป็นอะไรนั่นคือคิดแล้วแต่ถ้าเรารู้สึก คืออย่างนี้รู้เรื่องที่คิดเนี่ยอันหนึ่งนะรู้เรื่องที่คิดเนี่ยไปรู้อารมณ์บัญญัติรู้ว่าจิตมีอาการไปคิดเนี่ยรู้อารมณ์ปรมัตถ์นะทันทีที่รู้ว่าจิตมีอาการไปคิดความคิดจะขาดทันทีเลยนะหลวงพ่อเตียนสอนเนี่ยคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวนะเจอแมวเจอตบหนูตายเลยนะคุณกบรู้สึกไหมเมื่อกี้ไม่ใช่นะ เมื่อกี้ไปคิดเรื่อง แม่อย่างนี้ดูออกแล้วแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่นะเมื่อกี้ยังเห็นแมวอยู่หลงแล้วนะเข้าใจยังมาเรียนที่อาตมานะเราไม่ได้เรียนปริยัติเรามาเรียนเพื่อจะหัดดูสภาวะสองอันที่เราต้องเรียนให้รู้จักหลงไปเผลอไปเป็นยังไงเพ่งเอาไว้เป็นยังไงถ้าเรารู้จักสภาวะที่ผิดสองอันนี้นะจิตมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองทันทีที่รู้ว่าผิดมันจะถูกขึ้นมาโดยเฉพาะการเผลอไปหรือจิตที่มีอกุศลนะทันทีที่รู้มันเนี้ยจิตจะตื่นขึ้นมาแต่การเพ่งเนี่ยถึงไปรู้ว่าเพ่งบางทีไม่หลุดออกมา เราเพ่งมันไม่ใช่อกุศลทีเดียว แล้วลักษณะที่อย่างหลวงพ่อเทียนที่ท่านพูดสอนที่ยกมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ ันนั้นมันเป็นการตามกายไป เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะเวลาอ่านหลวงพ่อเทียนต้องอ่านให้จบเล่มนะแต่เดิมมาจะมาอ่านนิดหน่อยเพราะหลวงพ่อเทียนสอนกายาต้องอ่านมากๆสิหลวงพ่อเทียนสอนจิตตานุปัสสนานะกายเป็นตัวกระตุ้นเท่านั้นเองเป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้รู้สึกตัว คือเริ่มจากกายก่อนแล้วมันเป็นอัตโนมัติกายเป็น ไม่เป็น คือมันจะรู้อารมณ์ขณะคือพอกาย จะมาจะบอกอะไรให้จะมาเคยเจอหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนขยับปุ๊บหลวงพ่อเทียนตื่นสว่างโปร่งขึ้นมาเลยนะลูกศิษย์ไปนั่งเรียนไม่คิดเรื่องมือก็เพ่งมือไม่ก็หนีไปคิดเรื่องอื่นเลยนะงั้นไม่ใช่นะสังเกตไหมชอบอะไรกันมากเลยชอบส่งจิตเข้าไปอยู่ที่มือเห็นไหมเหลือแต่มือแล้วโลกเนี้ยหลวงพ่อเทียนจิตท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตท่านอยู่ต่างหากท่านเห็นมือไหวไปเท่านั้นเองนะเห็นรูปมันไหวไปเท่านั้นเองแล้วหลวงพ่อเทียนสอนประโยคเด็ดไหมอันบอกว่าถ้ารู้ทันจิตที่คิดนะก็เป็นต้นทางของการปฏิบัติรู้ทันจิตที่คิดนะคือรู้ทันอาการที่จิตคิดตอนหลังๆลูกศิษย์ท่านมาพระมาคุยด้วยบอกหลวงพ่อเทียนสอนให้ดูความคิดดูเรื่องที่คิดท่านไปนั่งดูเรื่องที่คิดบอกไม่ใช่เรื่องที่คิดมันเป็นบัญญัติหลวงพ่อเทียนสอนให้ดูจิตที่คิดท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตมันคิดนะตรงนี้มันจะตื่นขึ้นมาได้ต้นทางได้ต้นทางยังไงก็คือเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อเราหลุดจากโลกของความคิดอยู่กับโลกของความจริงเรารู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นได้แล้วเจริญปัญญาได้แล้วท่านก็สอนต่อไปเลยว่าการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนะก็คือดูจิตตัวเองนะไปตรงกับหลวงปู่ดูลย์เปียบเลยสุดท้ายนะเป็นลงที่จิตตาส่วนอันนี้เป็นแค่ตัวกระตุ้นไม่ให้เผลอเท่านั้นเองนะเหมือนพระป่าท่านเดินจงกรมแบบเดียวกันนั่นแหละนี่เรารุ่นหลังๆนะครูบาอาจารย์ตายไปหลายปีบางทีแปลไปอย่างอื่นกลายเป็นไปนั่งเพ่งมือกันจริงจังเลยเพ่งไปเพ่งมานะเกิดอาการของสมถะนะเพราะว่ามันเพ่งอ่ะเดี๋ยวก็ปีติเดี๋ยวตัวโครงตัวเบาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนักนะเหมือนกันนะไปเดินยกเท้าย่างเท้าเดี๋ยวก็ตัวโครงตัวหนักตัวเบาอะไรขึ้นมาเพราะเราไม่เข้าใจตัวสภาวะว่าจิตชนิดไหนทำสมถะชนิดไหนเจริญปัญญาเราส่งจิตเข้าไปเกาะอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันเป็นสมถะไปหมดเลยถามว่าเราเห็นอะไรไหวนี่เห็นมือนะมันบัญญัติแท้ๆเลยเห็นไหมอ้าวใครจะคุยอะไรบ้างเชิญเดี๋ยวว่าหลวงพ่อปลุกขาดคุยกับโยมนี่เพราะคุยกันถูกคอ คนอื่นฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ้าวเชิญใช่ถ้าเรารู้เสียงเนี่ยนะเป็นการรู้รูปแต่ตรงนี้ยังไม่สำคัญเท่าไหร่พระพุทธเจ้าสอนต่อไปอีกเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงำงั้นเราทำต้องทำให้ครบหลักสูตรท่านนะถ้าเราไปหยุดอยู่แค่เสียงใจเราจะนิ่งๆนะแต่ถ้าเราได้ยินเสียงเครื่องบินมันดังหนวกหูมากเลยรำคาญรู้ว่ารำคาญแต่ถ้าเราเสียงกระทบเรากำหนดอยู่ที่หูเลยกำหนดอยู่ที่เสียงนะใจจะนิ่งๆพอนิ่งไปนานๆเราจะรู้สึกว่าเราเก่งเราบังคับจิตได้อ๋อไม่เป็นไรสมมติก็ห้ามมันไม่ได้นะห้ามไม่ได้เราไม่ห้ามมันหรอกแต่พอใจของเรานี่มันจะชอบภาคแค่ความโกรธเกิดขึ้นมามันก็บรรยายแล้วนี่โกรธแล้วอย่างเงี้ยนะนี่เสียงเรือบินมาแล้วมันจะภาคนะตรงที่จิตมันไปภาคนะก็จิตมันฟุ้งขึ้นมาแต่ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้เราไม่ห้ามนะการทำกรรมฐานเราจะไม่ฝึกเก็บกดนะมันเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นงั้นเพราะงั้นเสียงดังเรารู้ว่าเสียงเรือบินนะมันบอกว่าเสียงเครื่องบินก็ช่างมันไม่ว่ามันสังเกตไหมมันพูดได้เองอ่ะรู้สึกไหมมันพูดของมันเองได้มันคิดของมันเองได้เรายังไม่ทันช่วยมันคิดเลยรู้สึกไหมมันบรรยายให้เรียบร้อยแล้วว่าเสียงเรือบินแค่นี้เราก็จับร่องรอยมันได้แล้วนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันคิดได้เองจิตสงสัยทราบไหมเนี่ยสงสัยรู้ว่าสงสัยนะถ้าสงสัยแล้วไปคิดถูกหลอกนะกิเลสทุกตัวเลยหลอกให้เราเลิกดูจิตตัวเองอาจารย์มหาบัวเคยสอน บอกว่าหัวหน้ากิเลสคือตัวอวิชชาเนี่ยซ่อนอยู่ในจิตของเราเองหัวหน้าโจรอยู่ในบ้านนะแต่ว่ามันกลัวเราจะย้อนมาเห็นมันเข้างั้นมันจะส่งกิเลสตัวเล็กๆน้อยๆมาหลอกเราวิ่งไปทางโน้นทีวิ่งนี้ทีให้เราวิ่งไล่ตามไปให้เราลืมจิตใจตัวเองซะนะเราจะได้เอาชนะมันไม่ได้เช่นฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วสงสัยสงสัยแล้วแทนที่จะรู้ว่าความสงสัยเกิดขึ้นนะสงสัยเป็นแค่นามธรรมอันหนึ่งผ่านมาผ่านไปเราไม่เอาเพราะว่าความสงสัยเกิดขึ้นเราคิดหาคำตอบเลยนะขณะที่เราไปคิดเนี่ยเราไม่ได้เห็นกายเห็นใจของตัวเองนะเราถูกมันหลอกนะหรือเราเห็นสาวสวยเดินมาใจเราเกิดรักเขาความรักเกิดขึ้นมันล่อให้เราไปดูสาวเดินตามดูเข้าไปเห็นแต่สาวไม่เห็นว่าใจเรากำลังรักเขากิเลสมันหลอกเราอย่างนี้กิเลสจะหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวให้ลืมจิตใจของเราเองเนี่ยหนีไปคิดทราบไหมรู้จักใจลอยไหมคุณผู้ชายให้รู้ทันนะใจหนีไปรู้ว่าหนีไปหัดรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ยากเลยคิดมากแล้วยากถ้าพยายามฟังหลวงพ่อพูดจะให้รู้เรื่องนะยากที่สุดเลยเพราะหลวงพ่อพูดเองยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยรู้สึกขำไหมพอรู้สึกขำแล้วจิตใจผ่อนคลายรู้สึกไหมพอฟังธรรมะเนี่ยตอนนี้กำลังฟังธรรมะจริงจังรู้สึกไหมชักนิ่งๆแล้วนะเห็นไหมใจเราแปลงขึ้นแปลงลงแปลงขึ้นแปลงลงนะตามรู้ไปอย่างที่เขาเป็นเราจะเห็นเลยว่ามันทำงานของมันได้เองมันไม่ใช่เราหรอกคือถ้าเป็นอารมณ์อกุศลจะหยุดทันทีนะถ้าเป็นกุศลไม่จําเป็นหรอกนะหรือถ้าไปรู้เวทนาเวทนาไม่หยุดก็ได้นะแต่ถ้าเป็นอกุศลเนี่ยทันทีที่สติเกิดมันดับทันทีตัวเดียวนะตัวอื่นดับใดยังมีเหตุอยู่มันก็เกิดอยู่อย่างความเมื่อยนั่งไม่ได้เปลี่ยนนิยบทเมื่อยเรามีสติรู้ว่าเมื่อยไม่หายเมื่อยหรอกแล้วเราก็ไม่ได้นั่งเพื่อให้หายเมื่อยด้วยนะเรานั่งลงไปอย่างเมื่อยๆเนี่ยดูไปนะขาก็อันหนึ่งความเมื่อยก็อันหนึ่งใจที่ไปรู้ว่าเมื่อยก็อีกอันหนึ่งนี่หัดแยกรูปแยกนามนะความเมื่อยกับขาก็คนละอันกันขายังอยู่นิ่งๆเลยขายังไม่ได้กระดิกเลยแต่ความเมื่อยไม่คงที่อ่ะเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบานะดูไปเป็นคนละอันกันใจของเราแหละใจอยู่นี่ดูลงไปที่ความเมื่อยที่ขาเห็นไหมความเมื่อยเป็นของที่ใจไปรู้ใจก็อยู่ต่างหากคนละอันกันแค่นี้เราก็แยกขันได้ตั้งเยอะแล้วอ้าวเชิญคือแล้วแต่ว่าเราจะฝึกกรรมฐานชนิดไหนนะถ้าฝึกดูเวทนาอย่างสายท่านโกเอนก้าไม่เปลี่ยนอิริยาบถสู้ตายนะถ้าดูจิตล่ะนั่งไปพอมันเมื่อยเห็นไหมจิตมันกระสับกระส่ายจิตมันกระสับกระส่ายแล้วเปลี่ยนอิริยาบถอ้าวจิตมันดีใจแล้วเห็นไหมความกระสับกระส่ายดับไปเป็นความดีใจคือแล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวหลักถ้าจะดูเวทนานะสู้ตายไม่เปลี่ยนดูที่เวทนาเป็นตัวเราจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรนะแล้วแต่เวรแต่กรรมคือเนี้ยกิเลสมันก็หลอกให้เราคิดนั่นแหละนะให้เลิกรู้สึกตัวต่อไปนี้พอเสียงเพลงมานะไม่ต้องไปคิดว่านี่เสียงนะไม่ต้องไปคิดว่าเออนี่แค่เสียงกระทบหูเนี่ยอันนี้หาทางควบคุมจิตไม่ให้หวั่นไหวละเสียงเพลงมาจําได้โอ้เพลงสมัยเรายังเด็กๆ เพลงนี้เพราะชอบใจมันชอบรู้ว่าชอบนี่ปล่อยให้จิตใจมันทํางานไปแล้วเราก็คอยตามรู้เอาอย่าไปบล็อกมันให้มันนิ่งพอเสียงกระทบหูมันโมเด็กพิจารณานี่แค่เสียงใจก็นิ่งๆฝึกไปทุกครั้งต่อไปใจนิ่งทั้งวันเลยต่อไปภูมิใจโอ้เราฝึกจิตของเราดีจิตเรานิ่งตลอดชาติเลยตายไปต้องไปนั่งหน้าโรงแรมนะไปเป็นพระพรหมอะไรเงี้ยไงคุณผู้หญิงนั่นน่ะที่ใส่แว่นตารู้จักใจลอยยังรู้จักใจลอยไหม เห็นไหมคุณแล้วน่ะแว่นอีกคนน่ะหันไปดูเขาลืมตัวเองอ่ะรู้สึกไหมนี่หัวเราะเขาลืมตัวเองรู้สึกเปล่าหลวงพ่อบอกเรานึกออกไหมว่าเราลืมตัวเราเองเมื่อไรเราลืมตัวเราเองก็คือเราตกจากอารมณ์ปรมัตถ์แล้วเราไม่ได้รู้กายรู้ใจเราไม่ทำวิปัสสนาแล้วนะถ้าหลงตามอารมณ์ไปเลยก็จิตตกเป็นอกุศลถ้าไปประคองไว้ในอารมณ์มันเดียวก็ได้สมถะรู้จักใจลอยยังโยมมาหลายปีแล้วโยมผู้ชายเนี่ยอยู่บ้านสังเกตใจลอยบ่อยไหมใจเราแอบไปคิดรู้สึกไหมใจชอบหนีไปคิดเวลาที่เราไปคิดเราจะรู้เรื่องที่เราคิดแต่เราจะลืมตัวเราเองนี่สุดโต่งไปข้างเผลออีกแบบหนึ่งก็ไปนั่งเพ่งไว้นั่งจ้องนะบางคนจ้องมากเลยนะจ้องตลอดเวลาทำอะไรก็จ้องจ้องจนเครียดไปหมดเลยหลังไหลคอเคอเคล็ดไปหมดเลยนะบางคนบอกไปหาหมอมาหลายโรงพยาบาลแล้วไม่หายนะรักษาไงก็ไม่หายกล้ามเนื้อพิการไปแล้วโรงเวียนกรรมแท้ๆเลยอยู่ดีๆนะไปนั่งบังคับไปเพ่งมันไว้เพ่งอันนี้เพ่งกล้ามเนื้ออย่างทั้งชั่วนะบางคนเพ่งสมองดูสิสมองชอกช้ำลำบากห้าวสามหนุ่มนี้หลบอยู่นี่ห้าวส่งกันบ้านเอาโยกก่อนเลยผู้อาวุโสอะไรนะอย่าไปอ่านห่วงโปงเยอะ อ ่ านแล้วมึนมาเลย ตายแล้วน่าสงสารจังเนาะเพราะคนอื่นเขาอ่านแล้วเขารู้สึกตัวใช่ไหมพวกเซนนะมีความเก่งมากในเรื่องเขาใช้คำพูดดักเราจนกระทั่งเราไม่มีทางคิดหยุดคิดนะที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาคิดอย่างนี้ก็ผิดอย่างนี้ก็ผิดอย่างนี้ก็ผิดผิดนะหาที่ถูกไปเลยหาไปจนวันหนึ่งเจอว่าเขาไม่มีหรอกไงป๋องเป็นลูกศิษย์แม่ชีสันสนีเหรอแม่ชีกับบ้านเองนะตอนนี้พวกแม่ชีที่นั้นมาหลายคนนะแม่ชีนะทำงานหนักสงสารน่าสงสารมากนะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงจะอยากภาวนาจะไปอยู่วัดอยู่ว่าก็ไม่ค่อยมีที่ให้อยู่ไปอยู่ที่ไหนต้องทำงานหนักลำบากนะผู้หญิงเห็นมีอยู่สองสามสำนักนะสำนักผู้หญิงมีเขาตนหลวงเลือกทะเลาะกันยัง ยังนะลำบากทางโน้นนะทางเสถียรนั่นต้องงานเยอะรู้จักใจลอยไหมเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้นี้ เมื่อกี้ฟังท่านแล้วก็ใจลอยไปนิดนึงแล้วก็กลับมาฟังท่านใหม่ แล้วบังคับไว้มองออกไหมกำลังบังคับตัวเองอยู่อะมองเห็นด้วยไหมให้รู้ทันลงปัจจุบันนะ บังคับกายบังคับใจเรียกอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะบังคับแล้วมันก็นิ่งนิ่งแล้วมันก็ไม่ได้แสดงความจริงคือไตรลักษณ์ใจลอยไปแล้ว ถ้าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราฝึกรู้ไปเรื่อยๆปัญญาก็จะเกิดเวลาเรา เป็น ยัง ไงนะ ถ้าเร าร ู้ไปเร ื่อ ยๆเนี่ยค่ะต่อไปคือปัญญาก็จะเหมือนแบบขีดขีดแบบน ั้ นแหละค่ะ ใช่มันจะสว่างสูงวับขึ้นมาเลย เราไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าบังคับให้ติดแล้วเสร็จแล้วก็เพื่อให้ติดเอาไว้ ไม่ใช่นะเหตุให้เกิดปัญญาเนี่ยคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือการที่จิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวนั่นเองพอเราไม่ลืมเนื้อลืมตัวร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปเราไปรู้ไปนานๆปัญญาก็คือความเข้าใจมันเกิดขึ้นมันจะเข้าใจเลยร่างกายนี้มันทุกข์จริงๆนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจนี้ไม่เที่ยงจริงๆเปลี่ยนรวดเร็วมากนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาทางหูทางใจบังคับไม่ได้นี่เป็นตัวปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะเห็นกายเห็นใจลงเป็นไตรลักษณ์นี่เรียกว่าตัวปัญญานี่ไปคิดอยากพูดเห็นไหมเห็นไหมเห็นแรงดันในอกไหมมันดิ้นคลุกคลักคลุกคลักนะ ตัวนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะท่านทักตัวนี้ตัวที่หนึ่งเลยเนี่ยตัณหาในช่างผู้สร้างเรือนเรารู้จักจะแล้วเห็นไหมมันอยากพูดดูออกไหมดูสิจะทนไม่ได้แล้วรู้สึกไหมนะดูไปก่อนเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังหัดดูให้เป็นสำคัญกว่าตั้งคำถามเพราะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเห็นตัณหาผุดขึ้นมาอ้อมันเป็นอย่างนี้เองมันทำงานอย่างนี้เองเกิดขึ้นมาแล้วมันมีผลเป็นอย่างนี้ มันเป็นอาการที่มันเป็นอาการมากกว่าที่จะเป็น อันนี้มันเป็นอาการเพราะมันมีมันกัดมันเคลื่อนที ่ นะรู้อากาศเห็นไหมถ้าเรียนอภิธรรมจะรู้ลักษณะที่จตุกะของมันเนี่ยตำรานะปริยัติปฏิบัตินะตรงกันเป๊ะเลยอัศจรรย์นะตำราท่านที่รักษาตำรามาเนี่ยโอ้เก่งท่องมาได้ไงมองก็ไม่เห็นท่องได้เนี่ยใจลอยแล้วเนี่ยเห็นไหมตอนเนี้ยไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วนะตอนเนี้ยบังคับแล้วนะตรึงแล้วนะตรึงความรู้สึกก็รู้ทันมันไงคุณผู้หญิงนั้นน่ะสงสัยมากไหมไม่สงสัยแล้วเนาะไม่สงสัยก็หันรู้สึกไปไม่สงสัยแล้วทำไมต้องคิดล่ะต้องรู้สึกไว้ต่อเดี๋ยวหลับลืมไล่ทางนี้ หนักบ้างเบาบ้างครับแต่เวลามันเบาแล้วไม่เวลามันหนักมันก็ไม่ให้หนัก เหมือนก่อนแหมดีนะพูดเป็นไตรลักษณ์หลวงพ่อจะได้ว่าอะไรไม่ได้ถ้าหนักบ้างเบาบ้างถ้าหลวงพ่อบอกทำไมมันไม่เบาตลอดบอกมันเป็นไตรลักษณ ์ถ้าสมมติว่าในช่วงที่เรานั่งคิดวางแผนเร ื่อง งาน คนละเรื่องไม่ต้องกำหนดเวลาจะคิดเรื่องงานนะคิดเรื่องงานตั้งใจคิดเรื่องงานให้รู้เรื่องอย่ามาดูจิตนะดูจิตแล้วคิดไม่ได้ เพราะว่าอันนี้คือแยกกัน มีสองอันที่ทำให้เราดูจิตไม่ได้อันหนึ่งนอนหลับไปนะอีกอันหนึ่งก็คือไปคิดเรื่องงานถ้ามีงานก็คือเผลอไป บางทีก็พยายามบอกว่าจะดูนะคะเสร็จแล้วรู้สึกนอนไปเลยเนี่ยนะคะ เพราะว่าพยายามเนี่ยเป็นคำสุภาพคำจริงๆคืออยากดูอยากปฏิบัติความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดสินะงั้นเรานอนดูไปนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะบรรลุด้วยการนอนแต่เราเอายังไม่ได้นะ เป็นข้อยกเว้นเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าบอกว่าท่านนอนถนัดนอนอยู่ที่ศรีสะเกษทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้รู้ทันนะหลงคิดเติมคำว่าหลงลงไปทำไมเรียกหลงเพราะลืมกายลืมใจ แต่ถ้าเราคิดตามอาจารย์ท่านหลวงพ่อพูดนี่มันจะเป็นกุศลอยู่แต่มันเป็นบางอย่างเพราะว่าถ้าเราเกิดทำดูรูปนานตลอดเวลาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราจะไม่รู้อะไรเลย เราจะไม่รู้อะไรเลยแต่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะดูตลอดเพราะว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็วิ่งออกมารับรองไม่มีอยู่ดูตลอดหรอกให้ดูได้แวบๆก็บุญสมไปแล้วอ่ะจิตเนี่ยอย่าไปทิ้งนะพระพุทธเจ้าสอนให้ทำทั้งสองอย่างแต่ว่าทำสมาธิหายใจรู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวไปเรื่อยหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปหายใจไปจิตสงบรู้ว่าจิตสงบอย่างนี้ใช้ได้นะถ้าหายใจแล้วจิตไหลไปรวมเข้ากับลมโลกนี้เหลือแต่ลมหายใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้ว่าไงคนนี้ลืมชื่อไปแล้วโปแล้วโปไม่มาว่าไงค่อยสังเกตเอานะค่อยสังเกตคือทีแรกเรารู้สภาวะหลักๆ ก่อนอย่างความสุขความทุกข์อะไรเงี้ยจิตที่โลภโกรธหลงอะไรเนี้ยของหยาบๆดูก่อนต่อไปมันค่อยละเอียดขึ้นเองอย่างโกรธมันก็มีหลายเกรดนะน้อยใจก็โกรธนะกังวลก็โกรธ อิจฉาก็โกรธโกรธก็มีลูกมีหลานเป็นกองทัพเลยโลภก็มีหลายอย่างโลภะเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนี่ก็โลภมากเหมือนกันมีหลายแบบหัดรู้เรื่อยๆทีแรกเราก็รู้แต่ของหยาบนะพอเรารู้เนืองๆต่อไปเราก็รู้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอย่างหัดรู้ใหม่ๆเราอาจจะต้องโกรธแรงๆเราถึงจะรู้ว่าโกรธต่อมารำคาญนิดๆก็เห็นละแล้วโยอ่ะโยใจลอยไปทำไหนฮะดูสาวดูสาวแมวไม่อย่าบังคับมันคำว่าเพ่งเนี่ยนะภาษาไทยไปแปลเอาเองเพ่งตัวนี้คือคำว่าลักขณูปนิชฌานการรู้ลักษณะทำทั้งหลายทำอะไรเป็นธรรมบ้างทำในส่วนโลกียะก็รูปนามกายใจจิตเจตสิกอะไรพวกนี้ถ้าเราตามรู้สภาวะอยู่เราก็เข้าใจแจ่มแจ้งทำคือนิพพานถ้าหยุดความปรุงแต่งได้ก็แจ่มแจ้งงั้นคำว่าทำที่พรามทั้งหลายผู้มีความเพียรเพ่งทำอันนี้ก็คือรูปนามเท่านั้นแหละไม่เกี่ยวกับนิพพานด้วยแต่ก็ไม่ใช่การนั่งเพ่งตัวมันการนั่งเพ่งตัวอารมณ์เนี่ยนะมีชื่อเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะแต่ถ้าเป็นการรู้ลักษณะนะอย่างนี้เป็นวิปัสสนานี่ภาษาไทยเราบางทีเราก็ไปแปลแล้วมันเคลื่อนจากตัวสภาวะภาษาที่ใช้งั้นอยากให้สภาวะแม่นๆต้องเรียนอภิธรรมนะอภิธรรมจะแม่นมากเลยหลงไปแล้วนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งสังเกตไหมความอยากของเราไม่รุนแรงเท่าเมื่อกี้รู้สึกไหมใช่ได้พูดได ้ดูกายในกายค่ะในอนาจิตทำในธรรมลักษณะเป็นยังไงนะ คือกายในกายเนี่ยไม่ใช่ดูตัวเองถือว่ามีอันเดียวโดดๆอยู่แค่นี้นะกายในกายก็คือเป็นรูปส่วนน้อยในรูปส่วนใหญ่คือก็คือรูปที่ลงปัจจุบันมีลักษณะนั่นเองอย่างรูปนั่งเนี่ยก็เป็นรูปอันหนึ่งในรูปหลายๆรูปนะนี่เรียกกายในกายคือเป็นส่วนย่อยๆในส่วนใหญ่ๆ แม้กระท ั่ งลมหายใจก็ถ ือ เป็นกายในก ายก็เป็นแต่ต้องดูให้เป็นส่วนใหญ่จะเพ่งลมถ้าเพ่งลมไม่ใช่กายในกายนะนั้นเพ่งตัวอารมณ์ถ้ากายในกายเป็นยังไงจะเห็นเลยรูปที่หายใจเข้ากับรูปที่หายใจออกมันคนละตัวกันนะอิริยาบถ4ล่ะเห็นเลยรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนมันคนละรูปกันเนี่ยตัวรูปมันจะขาดออกจากกันสันติของรูปขาดมีคนหนึ่งนะมานั่งเรียนอย่างเนี้ยหลวงพ่อก็สอนบอกสังเกตไหมเวลาฟังหลวงพ่อพูดเดี๋ยวก็มองหลวงพ่อเดี๋ยวก็ฟังหลวงพ่อเดี๋ยวก็หนีไปคิดให้คอยสังเกตสิมันวิ่งไปอย่างเนี้ย3ช่องเนี่ย3ช่องหลักๆเขานั่งอยู่สักพักนะอุทานออกมาหลวงพ่อมีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เนี่ยหลวงพ่อหายตัวได้มองหลวงพ่ออยู่เนี่ยทำไมรูปหลวงพ่อหายวับไปเลยบอกสันติมันขาดไม่ใช่หลวงพ่อมีปาฏิหาริย์จากครูวิญญาณจิตของตัวเองดับลงแล้วสติปัญญามันทันเห็นได้ตรงนั้นไม่มีรูปนะงั้นไม่ได้ยากอะไรนะฟังแล้วยากนะหัดรู้ไปจิตเราไปทางตาไปทางหูไปทางใจคอยรู้ไปนะอย่างพวกเราอยากดูปฏิหารไหมลองมองหน้าหลวงพ่อสิพยายามมองให้ชัดๆนะแล้วจะพบว่ามองได้ไม่ชัดหรอกมองได้แวบเดียวเดี๋ยวต้องตั้งใจมองใหม่นะดูนะจะแสดงปฏิหาร ดูคนข้างๆเราก็ได้มีปฏิหารเท่าๆกับหลวงพ่อเลยนะลองมองไปสิเราเวลาเรามองหน้าใครสักคนนะเราเปลี่ยนจุดที่มองไปเรื่อยๆเรามองจุดเล็กๆนิดเดียวแล้วมันก็หายไปก็ต้องจังใจมองใหม่ให้ต่อจิ๊กซอนะเสร็จแล้วก็เกิดภาพรวมขึ้นมาด้วยความจำของเราจำได้เพราะหน้าตามอย่างนี้เองแท้จริงแล้วตามองเห็นรูปนิดเดียวนะหูได้ยินเสียงนิดเดียวแต่ใจนะมันคิดได้เยอะไม่มีประมาณเนี่ยใจมันไม่มีประมาณอย่างเงี้ย นะเข้าใจยังเคยเรียนอภิธรรมไหม เคยบ ้ าง นะเรียนอภิธรรมแล้วจะเข้าใจง่ายหน่อยเพียงแต่ว่าเรียนอภิธรรมแล้วก็ต้องเห็นตัวสภาวะจริงๆนะเรียนแต่ชื่อไม่ได้นะจิต89ดวงไม่เคยเห็นสักดวงอย่างนี้ใช้ไม่ได้อ่ะเนี่ยเห็นไหมอกุศลเกิดแล้วทราบไหมจิตตกจากอารมณ์ปรมัตถ์แล้วตกอีกแล้วอยากพูดอีกแล้วเห็นไหมต้องรู้ทีหลังนะอยากเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ตามรู้ว่าอยากนี่ตบตาหลวงพ่อชักกลัวนะไปดูเขาใจลอยนะเอาคุณเสื้อเขียวข้างหลังนั่นเป็นไงโอเคถูกใจหลวงพ่อคิดแล้วรู้ว่าคิดดีนะคุณดูออกแล้วใช่ไหมฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสังเกตไหมเราฟังไปคิดไปเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวหรอกคนในโลกก็ฟังไปคิดไปผู้ปฏิบัติต่างกันเท่านิดเดียวจิตไปฟังรู้ว่าฟังจิตไปคิดรู้ว่าคิดจิตพยายามไปเที่ยวเพ่งมันเที่ยวค้นหามันก็รู้ทันมันนะถลำเข้าไปละหนีไปคิดอีกแล้วใช่ไหมคุณเสื้อเขียวนะคอยรู้มันนะคอยรู้ทันใจของเราเนี่ยชอบแอบไปเที่ยวแอบไปทำงานทั้งวันเลยเราไม่เคยเห็นจิตใจของเรานะทำงานยิ่งกว่าธาตุในโรงงานธาตุคือทำงานทั้งวันเลยเจ้าของไม่เคยเห็นเลยเพราะงั้นไม่เคยได้พักผ่อนไงป๋องลืมตัวเองหรือยังเออนะรู้ทันไหมรู้ทันไหมชื่ออะไรลืมไปแล้วชื่ออะไรนะเก่งยังทำเน็ตอยู่ไหมเป็นไงรู้ตัวบ้างยังตอนนี้รู้ไหมขณะเนี้ยคิดว่ารู้ยังขณะเนี้ยรู้ถูกต้องยังเพ่งอยู่ตอบถูกได้1คะแนนใช้ได้เห็นไหมเพ่งอยู่หลวงพ่อก็ไม่ว่านะใจลอยหลวงพ่อก็ไม่ว่าเลยขอให้รู้เท่านั้นแหละคุณเป็นไงคุณผู้ชายข้างโน้นอ่ะจิตมันเบิกบานดูออกไหมจิตเบิกบานรู้ว่าเบิกบานนะเบิกบานน้อยลงไปแล้วทราบไหมนะรู้ลงไปทีลักษณะทีลักษณะนะรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้ไปจ้องใส่มันละทำให้สบายสบายอยู่สบายสบายอาของคุณล่ะเป็นไงรู้เรื่องบางอย่างเวลาโกรธรู้ไหมเห็นสาวๆใจมันชอบอะไรเงี้ยรู้ไหมหรือเห็นแต่สาวนรงอ่ะนรงบังคับอยู่เปล่านรงอ่ะเออนะยังจงใจมันนะจงใจยังบังคับมันอยู่ตอนนี้บังคับนะดูออกเปล่าใจเราทื่อๆกุ้งรู้สึกตัวของคุณนี่เป็นไงบ้างผมยาวรู้เรื่องไหมเอาไปดูนะเอาไปดูอย่างใครเขาชมเราดีใจรู้ว่าดีใจใครเขาว่าเราเสียใจรู้ว่าเสียใจนะดูหนังดูละครก็ดูได้นะเห็นนางเอกมารู้สึกเขาดีเราชอบเขารู้ว่าใจเราชอบเห็นนางอิจฉามาเราเกลียดเขารู้ว่าใจเราเกลียดเพราะฉะนั้นเราฝึกทำอะไรก็ปฏิบัติได้นะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าทำได้ทั้งนั้นมีคนแก่คนหนึ่งบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติต้องเลี้ยงหลานบอกเลี้ยงหลานก็ทำได้เวลาหลานมาเรียกมากินข้าวแล้วมันมากินง่ายๆรู้สึกน่าเอ็นดูรู้ว่าน่าเอ็นดูเรียกมาแล้วมันไม่ยอมมากินข้าวสักทีนะอมไปอยู่นั่นแหละไม่ยอมเคี้ยวไม่ยอมกลืนช่างโมโหรู้ว่าโมโหไม่ทำได้ตลอดอ่ะหัดทำไปใช่ที่จริงก็คือเหตุจริงๆของมันก็คือที่มันดับเพราะว่าเหตุของมันดับนะนี่เหตุของมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดตัวมันเลยเป็นอนิจจังมันไม่ได้ดับเพราะมันเป็นอนิจจังหรอกมันดับเพราะเหตุมันดับแต่การที่มันทนอยู่ไม่ได้เนี่ยเรียกทุกขังการที่มันเกิดแล้วมันต้องดับก็เลยเป็นอนิจจังเหมือนอย่างตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นอนัตตาเพราะว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันประกอบด้วยเหตุมันเป็นสังขาร แต่เหตุของมันเปลี่ยนไปตัวนี้มันเลยตั้งอยู่ไม่ได้อัตตาตัวจริงเลยไม่มีเดี๋ยวคุณแมวงงแล้วเอาใหม่เอาถามใหม่คือตัวมันเนี่ยนะเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วนะมันไม่ได้เป็นไตรลักษณ์เพราะว่ามันเป็นไตรลักษณ์หรอกแต่มันเป็นไตรลักษณ์มันทนอยู่ไม่ได้เพราะเหตุของมันเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์เป็นแค่ลักษณะของมันไตรลักษณ์ไม่ใช่เป็นสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างความโกรธเกิดขึ้นนะความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีเหตุเรามีอนุสัยที่โมโหเราได้กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจเราตัดสินแล้วว่าอารมณ์นี้ไม่ดีเช่นคนมาว่าเราแปลได้แล้วว่าด่าเราความโกรธก็เกิดขณะที่เรามีสติรู้ว่าโกรธเนี่ยเราไม่ได้คิดนะเราตัดต้นเหตุของความโกรธไปตัวหนึ่งแล้วเราไม่ได้คิดเรื่องที่เขาว่าเราเรามัวแต่รู้ว่าโกรธอยู่งั้นความโกรธนี้ดับเพราะเหตุของมันดับเพราะงั้นแต่ความโกรธเมื่อกี้ตั้งอยู่ตอนนี้ดับไปแล้วเนี่ยความโกรธนี้มีลักษณะไม่เที่ยงงั้นความไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นเหตุของมันความไม่เที่ยงเป็นคุณภาพเป็นลักษณะของมันมันเกิดมันดับเพราะมันมีเหตุนะไม่ใช่เพราะเป็นไตรลักษณ์อย่างนี้เข้าใจไหมอะไรนะคำว่าไตรลักษณ์อ่ะคือลักษณะนะลักษณะทั่วไปคำเต็มๆของมันคือสามัญลักษณะคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมจิตเจตสิกรูปเนี่ยมีลักษณะสองอย่างอันหนึ่งเรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะทั่วๆไปพวกนี้ทุกตัวมีลักษณะร่วมกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะงั้นไตรลักษณ์นี่เป็นลักษณะร่วมของสิ่งที่เป็นสังขารนะยังมีลักษณะอีกอันหนึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวเรียกว่าวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้เราแยกได้ว่าอันนี้คือจิตนะอันนี้คือโลภนี่โกรธนี่หลงนะมันมีลักษณะเฉพาะของมันเพราะฉะนั้นลักษณะก็มีสองอันนะลักษณะทั่วไปเรียกสามัญลักษณะคือไตรลักษณ์กับวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะตัวลักษณะก็มีสองอันอะไรนะตัวเหตุตัวปัจจัยสิตัวที่เราเรียนพอเราเห็นตัวเหตุตัวปัจจัยเนี่ยคือตัวสภาวธรรมเพราะงั้นเราจะเรียนรู้ที่ตัวสภาวธรรมนะแล้วสภาวธรรมจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูงั้นวิปัสสนาเนี่ยให้รู้ตัวรูปตัวนามตัวกายตัวใจจริงๆแล้วรูปนามกายใจเนี่ยจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูแต่ตัวไตรลักษณ์เนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะตัวไตรลักษณ์เที่ยงนะ ใช่ไหมเมื่อล้านปีก่อนนะสิ่งที่เป็นสังขารก็เป็นไตรลักษณ์นะล้านปีข้างหน้าสิ่งที่เป็นสังขารก็ยังเป็นไตรลักษณ์เพราะตัวนี้เป็นตัวกฎของธรรมชาตินะเป็นธรรมนิยามเป็นกฎของธรรมชาติตัวนี้เที่ยงนะเพราะงั้นไตรลักษณ์อ่ะตัวมันไม่มีไตรลักษณ์นะมีอันเดียวเราบังคับมันไม่ได้ฮะไม่เอาคนนี้ชอบคิดไม่เอาดูกายดูใจเป็นจะเที่ยงจะไม่เที่ยงช่างมันนะอะไรนะทำไมคือสามัญลักษณะเนี่ยตัวเดียวโดดๆนะก็เป็นไตรลักษณ์แล้วนะอิทัปปยตามันสัมพันธ์กันใช่ไหมมันสายโซ่แค่โซ่ห่วงเดียวก็เป็นไตรลักษณ์แล้วเพราะงั้นเวลาทำวิปัสสนาเนี่ยนะไม่ใช่ไปนั่งดูตัวไม่เที่ยงนะตัวไม่เที่ยงไม่มีให้ดูนะเพราะงั้นต้องดูลงที่รูปนามกายใจแล้วรูปนามกายใจจะแสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่เราแสดงหรือไม่ใช่ไตรลักษณ์แสดงอะไรนะงั้นเราจะมารู้ไตรลักษณ์โดยว่างเปล่าไม่มีรูปนามรองรับไม่ได้งั้นวิปัสสนาท่านถึงสอนให้รู้ทุกข์นะท่านไม่ได้สอนให้รู้ไตรลักษณ์นะให้รู้ทุกข์คือให้รู้รูปนามแล้วรูปนามก็แสดงความจริงความจริงของรูปนามคือมันเป็นไตรลักษณ์ทำไมไม่ดูวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะทำไมให้มาดูไตรลักษณ์ให้ดูสามัญลักษณะ พราะว่าไม่ว่าตัวอะไรเกิดขึ้นก็จะมีค่าเท่ากันหมดเลยความสุขเกิดขึ้นก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ความทุกข์เกิดก็อยู่ใต้ไตรลักษณ์งั้นสภาวะธรรมทั้งปวงเลยเสมอภาคกันหมดเลยเมื่อจิตเห็นสภาวะธรรมทั้งปวงเสมอภาคกันจิตก็หมดการดิ้นรนจิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางรู้สภาวะธรรมทั้งปวงด้วยความเป็นกลางตรงนี้เป็นประตูของการบรรลุมรรคผลอ้าวใช่ใช่มันเป็นเราก็รู้นะไม่เป็นเราก็รู้ไป เวลาที่มันรู้สึกว่าไม่เป็นติดต่อกัน คืออย่างนี้เราก็ต้องเป็นกลางต่อความไม่เป็นกลางนี้คุณแมวรู้สึกไหมเราไม่ชอบให้รู้ทันที่ความไม่ชอบนะไม่ต้องดูสภาวะอันอื่นละให้รู้ลงปัจจุบันเลยปัจจุบันก็คือกำลังไม่ชอบอยู่ให้รู้ตัวนี้ตัวที่ใจเรานี้ละสดสดร้อนร้อนตัวเนี้ยนี่วันนี้นักปริยัติเยอะแฮะถามแบบปริยัติเยอะธรรมดาหลวงพ่อว่าจะไม่หลวมตัวคุยด้วยนะ เอาคุณกวีพรว่าไงส่งกันบ้าน บอกนักภาคภายในเนี่ยมัน ภาคแต่เดิมมันก็ภาคแต่เราไม่เคยเห็นตอนนี้เราเห็นแล้วมันช่างภาคนี่มันภาคมากๆเรารำคาญรำคาญรู้ว่ารำคาญนะตัวนี้ไม่ตายอีกนานกว่าจะตายนานมากเลยอ้าวคุณจูนว่าไง รู้สึกเมื่อวันนี้ทุกข์มากก่อนแล้วก็มันเพราะว่ามันอย่างเมื่อวานรู้สึกฟุ้งๆวันนี้กลับมาเพ ิ่ มเ ร ื่อยๆมันก็ไปเปลี่ยนไป เออนะเราดูให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงดูให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกบังคับถ้าเราฝึกบังคับเนี่ยเราฝึกผิดแล้วนั่นมันฝึกสมถะแล้วฝึกบังคับฝึกแก้ไขเพราะงั้นหัดดูไปเดี๋ยวธรรมะก็สอนเราเองธรรมะคืออะไรที่จะสอนเรารูปธรรมคือกายที่จะสอนเรานามธรรมคือใจจะสอนเรางั้นธรรมะเรียนไม่ได้นะด้วยวิธีอื่นก็ดีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นคือแยกกันให้ออกนะตรงที่มันคิดไปเนี่ยเหลือไปนะตรงที่รู้ว่าคิดเนี่ยรู้พอรู้ว่าคิดเสร็จแล้วไอ้นักภาคอย่างเงี้ยทำงานนั่นน่ะจิตฟุ้งซ่านครั้งใหม่แล้วนั่นแหละหลงคิดครั้งใหม่อยู ่ นั่นรู้มันจบลงแค่การรู้นั่นแหละนะถัดจากนั้นจิตฟุ้งซ่านครั้งใหม่ ละ ใช่เพราะฉะนั้นจะเกิดดับต่อกันไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันเกิดดับฉี่ยิบดูไม่ทันเวียนหัวแล้วนะทำความสงบก็ที่อาตมาบอกไงว่าตรงเผลอไปคิดนะจิตเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่าเผลอเนี่ยเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วอาจจะนะอกุศลตัวใหม่มันเกิดพวกหนึ่งคร่ำครวญถึงอดีตเมื่อกี้ใช้คำนี้เลยนะคร่ำครวญถึงอดีตโอ้หลงไปอีกแล้วแย่จังเลยเนี่ยพวกนี้คร่ำครวญนะพวกบรรยายอีกพวกหนึ่งห่วงอนาคตเฮ้ยจะหลงอีกเพราะงั้นประคองไว้บังคับไว้แล้วผิดครั้งใหม่ก็ไปอีกสองทางอ่ะไม่เผลอก็เพ่งถามว่าแล้วที่ถูกมีไหมไม่มีหรอกไม่ต้องไปหาที่ถูกนะรู้ที่ผิดไปด้วยในสุดเราจะเกิดปัญญาปัญญาไม่ใช่รู้ที่ถูกนะปัญญาเห็นเลยทุกอย่างเกิดมาแล้วดับไปทั้งสิ้นเลยงั้นเรียนไอ้ที่ผิดนี่แหละมันสอนธรรมะเราเห็นไหมจิตถ้าไม่เผลอไปก็เพ่งไม่เผลอไปก็เพ่งนะรู้สึกจะมีแวบเดียวแต่ก็ไม่ต้องหวงแหนมันรู้สึกแวบเดียวนี่ก็ไม่หวงมันการที่เราเห็นว่าจิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบังคับไม่ได้ตัวนี้ต่างหากต้องการให้เห็นต้องการให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่าจิตใจเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาดีฝึกให้เห็นความจริง ครับ ว่าไงว่าไง เวลาที่เรารู้ว่าเราคิดเสร็จปุ๊บเนี่ยครับแล้วมันก็จะหยุดไปทันทีแล้วมันก็จะมีความคิดขึ้นมาไอ้ที่เราคิดเมื่อกี้มันจะเป็นที่เราต้องคิด ถ้าเราต้องคิดเราก็คิดต่อนะต้องกระต่อสิไม่งั้นเดี๋ยวเขาไล่ออกจากงานประเภทเขียนซอฟต์แวร์นะแล้วนิ้วสัมผัสคีย์บอร์ดสักว่ารู้เขาก็ไล่ออกแหละผิดหน้าที่แล้วเขาไม่ได้จ้างให้ปฏิบัติเชิญกลับบ้านเชิญใครสนใจจะฟังต่อนะเอาซีดีไปฟัง